खो गया हूँ मैं कहीं, ढूंढ लो तुम खुद पे है नहीं यकीन। मैं क्यों हो गया मुझसे जुदा, जाने किन सवालों से घिरा है, खोई खोई बात मेरे मन की, सुन सको तो ढूंढ लेना मुझको तुम, ढूंढ लो ढूंढ लो मुझको तुम। सोचा था रहेंगे अकेले यहाँ, रास्ते जो कट गए, देखा नहीं हमने खुला आसमान। क्यों मैं हर खुशी से डर गया, पास रह कर भी क्यों चुप रहा है, खोई खोई बात मेरे मन की, सुन सको तो ढूंढ लेना मुझको तुम, ढूंढ लो मुझको तुम, ढूंढ लो तुम, खो गया हूँ मैं कहीं, ढूंढ लो तुम खुद पे है नहीं यकीन।